สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเปโตรตอนที่426เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่6พี่น้องครับผมขออนุญาตทบทวนเมื่อวานนี้ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงมีเรียกว่าพระสิทธิ์ของพระองค์หรือทำงานนะครับในชีวิต3ด้านใหญ่ๆด้วยกันครับคือทำงานผ่านชีวิตของคนต่างๆเพื่อให้สำเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้าประการที่สองก็คือทรงทำให้มนุษย์สำนึกถึงความบาปต้องการความรอดและประการที่สามก็คือทรงจำกัดและควบคุมอำนาจของความชั่วร้ายนะครับเราเห็นทั้งสามด้านนี้นะครับเกิดขึ้นกับโลกนะครับคนที่อยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นคนที่เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ในเช้าวันนี้เราจะพูดถึงความสัมพันธ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพวกเราทั้งหลายที่เชื่อครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำอะไรบ้างเราสามารถสรุปภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างย่อๆนะครับมีอยู่4ด้านด้วยกันครับพี่น้องโปรดฟังให้ดีนะครับภารกิจแรกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราที่เป็นผู้เชื่อก็คือทำให้เราทั้งหลายบังเกิดใหม่ทำให้หลงหลายบังเกิดใหม่อันนี้เกี่ยวข้องกับความรอดโดยตรงนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้กระทําให้เราบังเกิดใหม่ได้นะครับพระวิญญาณทรงเป็นผู้ประทานชีวิตให้กับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่ไม่เพียงแต่เท่านั้นครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อวานนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเกี่ยวข้องกับความรอดนิรันดร์ของเรานะครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์สร้างเราขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับในพระธรรมทีฆาสบทที่3ข้อ5ชัดเจนครับพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้คือประการแรกครับก็คือการบังเกิดใหม่ประการที่2ครับพระวิญญาณทำอะไรบ้างเกี่ยวกับความรอดคือการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณนี่คือความต่อเนื่องในการทำพระสิทธิ์ของพระองค์หลังจากที่เราบังเกิดใหม่แล้วนะครับก็คือพระองค์สถิตอยู่ด้วยเมื่อวานนี้ผมพูดเสมอนะครับว่าในพระคัมภีร์เดิมนั้นการสถิตของพระวิญญาณนั้นคือพูดง่ายว่าพูดภาษาชาวบ้านนะครับก็คือเดี๋ยวก็เข้านะครับพอเวลาไม่เชื่อฟังดื้อด้านจิตใจต่อต้านอย่างตั้งใจเจตนาพระวิญญาณสุดออกมารซาตานเข้าแทนครับอันนี้คือการสถิตอยู่อย่างไม่ถาวรในพระคัมภีร์เดิมแต่ในพระคัมภีร์ใหม่สถิตอยู่ในผู้เชื่ออย่างถาวรนะครับพระสถิตนี้มีความสำคัญอย่างมากครับเพราะถ้าคนใดไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วยคนนั้นก็ไม่เป็นของพระเยซูนี่ชัดเจนนะครับพระคริสต์ได้ตรัสถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมีนามอีกนามว่าพระผู้เราโลมนะครับให้เรามาฟังพระชนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ17ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและประทับอยู่ในท่านเห็นไหมครับการเสด็จมาของพระผู้เราโลมอยู่กับเราประทับอยู่ในเราและเปาโลก็ยืนยันครับว่าพระวิญญาณสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย11โครินธ์บทที่3ข้อ16นะครับจานเปาโลนั้นกล่าวต่อคริสตจักรโครินที่แตกแยกกันนะบอกว่าพระวิญญาณทรงสถิตอยู่กับเราอยู่กับท่านพระวิญญาณองค์เดียวกันอาจารย์เปาโลกำลังต่อว่าเขานะครับว่าทำไมต้องทะเลาะกันทำไมต้องแตกแยกกันในเมื่อคุณมีพระวิญญาณองค์เดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังเป็นการเป็นประกันครับการเป็นขึ้นในความตายของผู้เชื่อด้วยมีชัดเจนนะครับเราเนี่ยครับมีความมั่นใจในความรอดของเราเรามีหลักประกันในการเป็นขึ้นกับความตายของเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อนั้นก็เกิดจากการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับถ้าพี่น้องมีเวลาเปิดดูในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ11อันนี้คือประการที่2ครับสถิตอยู่ด้วยประการที่3ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้บัพติศมานะครับในพระวจนะพระเจ้าเราจะเห็นพระเยซูทรงให้บัพติศมานะครับพระคริสต์ทรงให้บัพติศมาแก่ผู้เชื่อ ให้เข้าเป็นพระกายเดียวกันกับพระองค์โดยนะครับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับทุกวันนี้เนี่ยพระเยซูไม่ได้ให้บัพติศมาเราแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ให้บัพติศมาเพราะการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรากลายเป็นพระกายเดียวกันอยู่ในพระกายของพระเยซูนั่นเองเปาโลกล่าวอย่างครับว่าเพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกกรีกหรือพวกยิวเป็นทาสหรือไม่ใช่ทาสก็ตามแล้วทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวนั้นทราบซ่านอยู่นี่ปรากฏอยู่ในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ13ครับบัพติศมาที่ท่านอัครทูตเปาโลกล่าวในหนังสือฝากหรือจดหมายฝากเล่มนี้ในโครินธ์นี้นะครับกล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทันทีที่คนนั้นได้รับความรอดพี่น้องโปรดฟังอีกครั้งนะครับบัพติศมาที่ปรากฏอยู่ใน1โครินธ์บทที่12ข้อ13นั้นเป็นบัพติศมาที่กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทันทีที่ผู้เชื่อได้รับความรอดและพิธีบัพติศมาด้วยน้ำเป็นสัญลักษณ์ถึงการบัพติศมาของพระวิญญาณเป็นสัญลักษณ์ถึงการบัพติศมาของพระวิญญาณที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นเรารับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณหรือจะใช้คำว่าโดยพระวิญญาณเข้าสู่พระกายของพระเยซูตอนไหนครับคำตอบคือตอนที่คนนั้นได้รับความรอดวินาทีนั้นนะครับทันทีที่คนนั้นได้รับความรอดนั่นก็คือเขากลับใจใหม่เขาทูลขอการอภัยโทษเขาทูลเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดเขาตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปตลอดชีวิตนั่นแหละครับเป็นวินาทีที่เขาได้รับความรอดเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ก็บัพติศมาเขาเข้าเป็นกายเดียวกันก็คือในพระวรกายขององค์พระเยซูคริสต์ต่อมาคนนั้นก็รับบัพติศมาด้วยน้ำก็เป็นสัญลักษณ์เล็งถึงการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับประการสุดท้ายครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำพระสิทธิ์ของพระองค์อันเกี่ยวข้องกับความรอดก็คือการประทับตราครับประทับตาพระเจ้าทรงประทับตาผู้เชื่อก็คือพวกเราทั้งหลายนะครับด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ13นะครับยังอีกตอนหนึ่งในพระธรรมเล่มเดียวกันบทที่4ข้อ30อัครทูตเปาโลนะครับกล่าวว่าพระเจ้าทรงประทับตาเราและประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ในใจของเราเป็นมัดจำอันนี้พบในพระธรรม2โครินธ์บทที่1ข้อ22เราจะเห็นได้ครับว่าการประทับตานี้มีความหมายหลายอย่างครับก็คือเป็น security ครับเป็นความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตที่ได้รับการประทับตาด้วยพระวิญญาณแสดงถึงการเป็นเจ้าของเรานั้นมีเจ้าของแล้วครับก็คือประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรงนี้คิดถึงทาสนะครับทาสสมัครที่เขาจะต้องเจาะหูนะครับเมื่อลอยเจาะหูเขาเนี่ยกลายเป็นสง่าราศีครับเพราะว่าเขาสมัครใจถามว่าทำไมทาสถึงสมัครใจอยู่กับนายของเขาตลอดชีวิตเพราะนายของเขาดีนายของเขาดีที่สุดเขาไม่สามารถดำรงชีวิตอย่างอื่นนอกเหนือจากการรับใช้เป็นทาสสมัครของนายนะครับการที่เราได้รับการประทับตาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็แสดงว่าเราเป็นคนที่มีเจ้าของนะครับเหมือนกับสุนัขครับขอโทษครับเปรียบเทียบสุนัขที่มีปลอกคอแสดงว่าไม่ใช่เป็นสุนัขจรจัดเป็นสุนัขที่มีเจ้าของเราทั้งหลายเช่นกันครับเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ที่มีเจ้าของนะครับเพราะเหตุที่ว่ามีรอยประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่นั่นคือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรานั่นเองนอกจากนั้นแล้วนะครับการประทับตานี้มีความหมายถึงการค้ำประกันครับว่าเราทั้งหลายจะรับความรอดแน่เราทั้งหลายนั้นเป็นของพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์เราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์ทำให้งานของพระองค์สำเร็จนอกจากนี้ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นผู้ทรงรับผู้เชื่อให้เป็นบุตรนะครับและทรงเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่า เราเป็นบุตรของพระเจ้านี่พบในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ16ชัดเจนครับนั่นคือวันนี้พี่น้องครับพระราชกิจทั้ง4อย่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ้นทันทีเมื่อคนหนึ่งรับเชื่อก็คือบังเกิดใหม่ก็คือการสถิตอยู่ด้วยก็คือการให้บัพติศมาและก็คือการประทับตา4อย่างนี้ครับเกิดขึ้นทันทีพี่น้องครับ4อย่างนี้เกิดขึ้นทันทีเมื่อคนคนหนึ่งรับเชื่อขอให้เราที่จะเข้าใจพระจิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างถูกต้องถ่องแท้อาเมน